Polskie czerwone jabłka, złoty 99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. To program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruch, Piotr Łodej. Dzień dobry. Dziś poniedziałek, 2 grudnia. A skoro minęła 16, czas na serwis informacyjny Trójki. Przygotowała, przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura analizuje zawiadomienie CBA w sprawie prezesa NIK. Marszałek Sejmu oczekuje jeszcze dziś dymisji Mariana Banasia, informuje rzecznik PiS-u. Czy to się ziści, to zobaczymy. Szczyt klimatyczny ONZ-u trwa w Madrycie. Stanowisko Polski przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Ogłoszono konkurs na skonstruowanie przydomowej elektrowni wiatrowej. Zwycięzca dostanie 1 000 000 zł. Prokuratura w Białymstoku potwierdza, że dostała zawiadomienie CBA o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa NIK-u Mariana Banasia. Decyzji o formalnym wszczęciu śledztwa na razie nie ma. Trwa analiza przekazanych dokumentów dotyczących oświadczeń majątkowych obecnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, informują białostoccy śledcze. Marszałek Sejmu liczy, że jeszcze dziś wpłynie pisemna dymisja od Mariana Banasia. Tak mówił w publicznej telewizji zastępca rzecznika PiS-u Radosław Fogiel. Pani marszałek Witek zapowiedziała, że czeka jeszcze dzisiaj na wpłynięcie dymisji pana ministra. Liczymy, że przez weekend pan minister taką decyzję podjął. Czy to się ziści, to zobaczymy. Radosław Fogiel powiedział też, że plan B w sprawie prezesa NIK to prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które w sytuacjach nadzwyczajnych pozwoliłyby na odwołanie czy zawieszenie urzędującego prezesa. Posłowie Lewicy chcą wiedzieć, w jaki sposób służby sprawdziły Mariana Banasia jako kandydata na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Szef koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że wniosek o informację premiera w tej sprawie zostanie złożony w środę. Jak służby reagowały, a przede wszystkim jak się mogło wydarzyć, że najważniejsze funkcje w państwie, osoba, która jest dzisiaj w sprawie podejrzaną, mogła tak wysoko awansować. Również posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się od premiera przedstawienia kalendarium działań służb specjalnych w sprawie oświadczeń majątkowych prezesa NIK. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zapewnił dziś, że w sprawie Mariana Banasia służby zadziałały prawidłowo. Teraz informacja, która dotarła do nas przed kilkoma minutami. Tygrysy z Polski dotarły do azylu w Hiszpanii. Czują się dobrze, zapewniło Stowarzyszenie Adwokaci Zwierząt. 5 tygrysów opuściło zoo w Poznaniu w sobotę późnym wieczorem. Trafiły tam z przejścia w Koroszczynie. Zostały ocalone z transportu z Włoch do Rosji. Delegacje 200 państw świata na szczycie klimatycznym w Madrycie. Tematem zahamowanie globalnego ocieplenia. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił stanowisko Polski dotyczące zmian klimatycznych i COP25. Jak mówił, niektóre kraje potrzebują więcej czasu niż inne, by osiągnąć neutralność klimatyczną. Horyzonty czasowe przyjęte dla osiągnięcia celu muszą się różnić ze względu na różne punkty startu krajów w miksie energetycznym i sile nabywczej. Niektóre państwa będą potrzebowały więcej czasu i środków, by pójść tą drogą. W Polsce znamy wartość solidarności, cenimy wolność i szacunek do każdego. Rozumiemy też, jak ważne jest mieć przy sobie naszych ludzi i nie pozostawiać nikogo za sobą. Neutralność klimatyczna oznacza maksymalne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie pochłaniania tych emisji, na przykład poprzez sadzenie drzew. Od nowego roku taniej na autostradzie A4. Od 1 stycznia kierowcy autosobowych podróżujący między Katowicami a Krakowem na każdej z bramek zapłacą 7 zł zamiast 10. Jest jednak warunek. Płatność musi być wykonana automatycznie przy pomocy urządzenia A4 Go lub specjalnej aplikacji w telefonie, wyjaśnia prezes spółki Stal Eksport Autostrada Małopolska Emil Wąsacz. Tu chodzi o zachęcenie kierowców do korzystania z najlepszego zdecydowanie systemu płatności, czyli automatycznego, nie wymagającego praktycznie zatrzymania i tym samym jak gdyby zlikwidowanie jednego z głównych elementów niezadowolenia, że na bramkach się czeka. Jeśli odpowiedź będzie realna, to oczywiście na bramkach czekać nie będzie. Nowe stawki będą obowiązywały co najmniej do końca marca. Na razie na bramkach w Balicach i Brzęczkowicach tylko około 17% przejazdów jest opłacanych elektronicznie. Zarządca trasy chce, by co najmniej co trzeci kierowca płacił za przejazd bezgotówkowo. 1 000 000 zł dostanie autor projektu przydomowej elektrowni wiatrowej. Konkurs organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Mogą w nim startować naukowcy, przedsiębiorcy, studenci, koła naukowe, ale też entuzjaści i pasjonaci konstruowania nowych urządzeń. Na opracowanie przydomowej elektrowni wiatrowej mają rok. Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaznacza, że nieprzypadkowo na pole eksperymentu wybrano obszar energetyki. Wszyscy wiemy, jak ważne jest, żeby polska energetyka się przekształcała. To jest sprawa, która ma wymiar zarówno ekonomiczny. Potrzebujemy tańszego prądu po to, żeby polskie firmy były bardziej konkurencyjne, jak i wymiar środowiskowy, ekologiczny. Jestem przekonany, że odnawialne źródła energii to jest przyszłość polskiej energetyki. Zwycięski projekt poznamy jesienią przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. No, milion złotych dla autora projektu przydomowej elektrowni wiatrowej jest się o co bić. Polska pod wpływem Zatoki Niżowej z nad północnej Norwegii. A, już pierwsze zdanie wiele mówi o tym, co przed nami. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. No, jeszcze lepiej. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na Pomorzu Zachodnim. Przelotnie popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Stopniowo z północnego zachodu będą to opady zanikające. Na Pogórzu sypnie mocniej, tam przybędzie około 8 cm metrów śniegu, no ale uważajmy, bo drogi lokalne mogą być śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w górach porywisty, powodujący zawieje śnieżne. Nocą od minus 5 stopni na Podhalu, minus 1 na zachodzie i południu do plus 2 nad morzem. Jutro w miarę pogodnie możliwe większe przejaśnienia, no i nie powinno padać, a wiatr zachodni, południowo-zachodni umiarkowany. Jutro od minus 2 stopni na Podhalu, 0 na Podkarpaciu, plus 2 w centrum, najwyższa temperatura do plus 4 na Pomorzu Zachodnim. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przeceny Media Expert. Najniższych cen poczujesz dreszcz. Więc chodź do Media Expert i wybierz tam, co tylko chcesz. Media Expert. Przedłużamy Black Friday do poniedziałku. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K za jedyne 1590. Odkurzacz Beko za jedyne 111 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak mi te zawieje śnieżne i śnieg w głowie. Czy można już gdzieś pojeździć na nartach w Polsce? Czy już się zaczął sezon narciarski? Chyba nie. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mail, telefon i SMS. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Na początek audycji popołudniowej o bohaterze z London Bridge. Za chwilę połączymy się z naszym brytyjskim korespondentem, który rozmawiał z szefem Polaka, który pomógł obezwładnić terrorystę. Rozmawiałem z Łukaszem minionej nocy. Radzi sobie dobrze. Był otoczony doskonałą opieką. To silny człowiek. Teraz potrzebuje nieco czasu po tym strasznym doświadczeniu. Musi się do końca pozbierać. Pan Łukasz pracuje niedaleko miejsca, gdzie doszło do piątkowego ataku. Polak pierwszy zareagował, zdjął ze ściany kij, wybiegł za napastnikiem na ulicę. Tam z grupą innych mężczyzn usiłował go obezwładnić. Więcej szczegółów już za chwilę. Za kilka minut o już dostępnych dopłatach do samochodów elektrycznych. Maksymalna cena samochodu to 125 tysięcy złotych. Dopłata, jaką można uzyskać, to 37,5 tysiąca złotych. Ten system nareszcie w Polsce rusza i czekam na bardzo wiele nowych samochodów elektrycznych na polskich drogach w przyszłym roku. Jak sobie na prędce zrobiłem rachunki, 125 tysięcy złotych, dopłata 37 500. No, ciekaw jestem, czy takie rozwiązania zachęcą Państwa czy pozostałych rodaków do korzystania z samochodów na prąd. Za pół godziny o równie drogich, co szybkich pojazdach świata. Naszym gościem, ekspertem porozmawiam o zakończonym właśnie sezonie Formuły 1. Oczywiście także o startach i przyszłości Roberta Kubicy. Wczoraj, pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczął się czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Czasami ciężko jest znaleźć czas na takie pójście gdzieś na zorganizowane rekolekcje na przykład, czy na jakiś inny czas wykładowy. Na różnych uczelniach też są takie spotkania. Natomiast rzeczywiście na to trzeba mieć czas osobno. A tutaj człowiek jedzie w tramwaju, gdzieś podłącza się duchowo. O tradycjach adwentowych i o współczesnym przeżywaniu tu i teraz tego niezwykłego czasu oczekiwania. A kto był dziś na roratach? Proszę może nieco niewyspanych, by dali znać. Będziemy mówić jeszcze o tym przed 17. Za godzinę, o przyznam szczerze, za wiele nie słyszałem o lekach biologicznych. My mamy narzucony przez NFZ czas terapii. Po roku czy po dwóch latach mówimy pacjentowi dziękuję i czekamy, aż się pogorszy. Zajmiemy się tą ważną kwestią, bo okazuje się, że nie ma jednoznacznych kryteriów przyznawania tych leków. Mało tego, dostępność do leków biologicznych w Polsce jest najgorsza w Unii Europejskiej. Więcej o tym za godzinę. Po 17. Czym NATO było dla Europy w trakcie zimnej wojny i czym jest teraz? Nadal jest to największa siła militarna na świecie. I to nie jest przypadek, że mieliśmy wojnę w Gruzji, mieliśmy działania zbrojne na terenie Ukrainy, a nie było takich działań chociażby w odniesieniu do Republik Bałtyckich, do państw bałtyckich, które przecież z wojskowego punktu widzenia nie dysponują liczącym się potencjałem wojskowym. W przeddzień szczytu paktu w Londynie i z okazji 70. rocznicy jego sojuszu specjalne wydanie naszego cyklu Europa od kuchni. Ciekawostka, bo okazuje się, że po Brexicie 80% środków na NATO będzie pochodziło spoza Europy. Wrócimy do sprawy prezesa NIK Mariana Banasia. Czy będzie dymisja? Czy pisma plan B całej tej sytuacji? Więcej pytań, rzecz jasna odpowiedzi. Kwadrans przed 18 w Pulsie Trójki. Po 18 3 po 3, czyli satyryczne spojrzenie na życie nasze codzienne, a potem niezwykle ciekawe zagadnienie, bo ostatnio wiele osób się nad tym zastanawia, jak oszczędzać na emeryturę i co robić, by nie była ona głodowa. Ktoś może inwestować w nieruchomości, licząc, że w przyszłości będzie mógł żyć z dochodu, który będzie z tych nieruchomości. Ktoś inny może inwestować i mieć sporo dzieci, licząc na to, że w przyszłości dzieci będą w stanie taką osobę utrzymać. Tam z pewnością są jeszcze inne rozwiązania. Bardzo ważny projekt. Projekt Emerytura 18.30, a przed 19.00 reportaż. Znają Państwo pana Tomka? No proszę, po jednej nutce. Dni, których nie znamy. Tak do taty powiedziałem, a co byś tatuś powiedział, jakbym tak dwa razy tyle wygrał? A tatuś mi wtedy powiedział, byś to synuś, tu mi kaktus wyrośnie. To już chyba teraz jest taki wyhodowany całkiem spory, bo to było w 2010 roku. Nazywam się Bednarek, Tomek Bednarek. Reportaż w Trójce, jak zwykle kwadrans przed 19. To i więcej w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem... Zapraszamy do reklamy. Cyber Monday w MediaMarkt. Tylko dziś. Kupując 55-calowy telewizor 4K marki Samsung. Idealny dla graczy. Zaoszczędzasz aż 400 zł, płacąc tylko 2699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Za nami 10. trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Jest już album Męskie Granie 2019, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Nosowska, Organek, Igo Izalewski i inni. Album do kupienia w salonach sieci Empik, księgarniach Świat Książki, MediaMarkt oraz na sklep polskieradio.pl. Partnerem albumu jest Żywiec. Od 10 lat wyłączny sponsor trasy Męskiego Grania. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Trójka. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Prowadzisz własny biznes? Starasz się zawsze trafiać w potrzeby klientów i podejmować trafne decyzje. Teraz trafna wyprzedaż Forda. Rabaty nawet do 31 tysięcy złotych i leasing 100% na samochody dostawcze Forda w wyprzedaży rocznika 2019. Nie czekaj. Sprawdź dostawcze modele Forda dostępne od ręki. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13,5 minuty po godzinie 16. No, powiedzieć piosenka dnia w Trójce, to nic nie powiedzieć. 139 333 zł przyniosła pierwsza licytacja w ramach akcji Święta bez granic 2019. A dochód trafi do Fundacji Świętego Mikołaja, która przekaże te fundusze na rzecz zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin. Oczywiście w każdej chwili można pomóc, przede wszystkim piątkową licytacją, ale nie tylko. Na przykład można wysłać SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt takiego SMS-a to 6 zł 15 groszy z VAT-em. Ta skrzynka SMS-owa pomocowa będzie działać do 15 stycznia przyszłego roku. Co ważne, wszyscy operatorzy zrzekli się ze swojego dochodu. No już słowo się rzekło, Państwo znają. Kto nie słyszał, niech żałuje, niech zrobi głośniej. Przyjaciele Karpia 2019.

Polak, znany tu po prostu jako Łukasz. Rano rozmawiałem z jego szefem przed budynkiem Fishmongers Hall, gdzie rozegrała się druga faza dramatu, no bo wszystko zaczęło się jeszcze w środku, podczas konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet w Cambridge. Konferencja poświęcona, no i to jest gorzka ironia, reintegracji przestępców do społeczeństwa. Mhm. Ze słów Tobiego Williamsona wynika, że Polak odegrał główną rolę właśnie w tej pierwszej fazie. Na zdjęciach i na nagraniach sprzed budynku właściwie tylko mignął. Pojawia się też wątpliwość, czy to on trzymał ten słynny kieł narwala. Tak. Jego szef i służby prasowe mówią dobitnie, że to był kij, że kieł trzymany był przez kogoś innego. Stawiamy tu na razie znak zapytania, no ale oczywiście to są szczegóły techniczne. Najważniejsze jest co innego. Polak jest cały i zdrowy, no i to on był w tym gronie szaleńczo odważnych ludzi, jacy sprawili, że dzisiaj liczba tych, którzy ucierpieli w zamachu, nie jest większa. Zacznijmy od pytania o jego stan zdrowia. Rozmawiałem z Łukaszem minionej nocy. Radzi sobie dobrze. Był otoczony doskonałą opieką. To silny gość. Teraz potrzebuje nieco czasu po tym strasznym doświadczeniu. Musi się do końca pozbierać. Czuje się dobrze pod względem fizycznym i mentalnym? Jest okej. Każdy radzi sobie z takimi rzeczami inaczej. Czasem to szok, czasem szok odłożony w czasie. Niektórzy nawet zmagają się z poczuciem winy. Całe spektrum ludzkich emocji. Musimy dać mu trochę przestrzeni. Pewnego dnia wróci do pracy. Bardzo na to czekamy. Rzecz jasna, to co zrobił było niesamowite. Czy możesz opisać, jak to wyglądało od początku? Łukasz zmywał naczynia w piwnicy. Jak zawsze, to jego praca. Słyszy krzyki, jest przeszkolony w pierwszej pomocy, więc idzie w tym kierunku na pierwsze piętro. Odkrywa, że toczy się walka. Mężczyzna ma dwa noże, słychać wrzaski, jest krew. Łukasz bierze ze ściany ozdobę, rodzaj długiego kija. Podchodzi do terrorysty, zadaje cios w klatkę piersiową, ale jasny staje się, że napastnik ma na sobie jakąś kamizelkę. Uderzenie nie przynosi efektu. Potem walka trwająca dobrą minutę. Napastnik zadaje ciosy na oślep, trafia m.in. w ramię Polaka. Zadaje rany w pięciu miejscach, ale Łukasz się nie cofa. Wkrótce dołącza do niego dwóch ludzi związanych z organizacją, która ma tu konferencję. Jeden uruchamia gaśnicę, drugi jako broni używa krzeseł i kła narwala. Teraz terrorysta widzi, że jego przeciwnicy mają przewagę liczebną. Zbiega na dół, ku wyjściu. Docierają do recepcji przy ogłuszającym dźwięku alarmów. Kolejne starcie. Kolejny mój pracownik ma nóż przystawiony do klatki piersiowej. Jest zmuszony do otwarcia drzwi. Wszystko wylewa się teraz na ulicę. Łukasz jest pierwszym, który wybiega za nim. Krzyczy do wszystkich, żeby uciekali, ale traci siły. Jego lewe ramię jest osłabione. Następnie dostaje wsparcie od innych. Resztę znamy z nagrań wideo. Policja przyjechała naprawdę szybko. Znasz go 10 lat, chociaż pewnie nie aż tak dobrze. Jakim jest człowiekiem? Jest silny, mocnej budowy, ma stoickie usposobienie. To jeden z tych ludzi, którzy nigdy nie narzekają. Po prostu wykonuje ciężką robotę. Jest tu popularny. Wszyscy go lubimy. O bohaterze z London Bridge, wprost z Londynu, właśnie z tego miejsca. O panu Łukaszu, który jako pierwszy zareagował, właśnie usiłował obezwładnić terrorystę. Adam Dąbrowski z Londynu, bardzo dziękujemy. tak, tak, w audycji popołudniowej. Kontakt z nami zd3@polskieradio.pl, 22773 oraz 71335. Zapraszamy do Trójki. 25 minut po godzinie 16. Rozporządzenie podpisane, a lada moment, być może nawet już w tym tygodniu, ruszy nabór wniosków. Pierwszy rządowy program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych właśnie staje się faktem. Czy się sprawdzi, czy kierowcy częściej będą wybierać tak zwany czysty napęd zamiast silników spalinowych? Zdania są podzielone. Marcin Korolec, szef Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, choć ma kilka zastrzeżeń, generalnie rządowy program chwali. Dzisiaj mamy jakby pierwszy krok zrobiony przez rząd, czyli wprowadzenie systemu, który będzie adresowany dla osób fizycznych, dla obywateli, dla konsumentów. Maksymalna cena samochodu to 125 tysięcy złotych. Maciej Brzeziński z redakcji magazynu Autoświat. Dopłata, jaką można uzyskać, to 37,5 tysiąca złotych. Obecnie jestem właśnie na etapie rozważania wymiany samochodu. Właściciel firmy Mirosław Ganiec. No i nie ukrywam, że rozważam właśnie zakup albo samochodu czysto elektrycznego, albo samochodu hybrydowego. Co do zasady, rozporządzenie dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych i to takich, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie może być to nawet jednoosobowa działalność gospodarcza. Po pierwsze, muszę mieć samochód, który będę mógł wykorzystywać przy prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej. Po drugie, potrzebuję jednak samochodu trochę większego niż typowo miejski samochód. Do dyspozycji mamy Opla Corsa, Peugeota 208, Nissana Leafa, Skodę Citygo, Smarta elektrycznego. To są tego typu samochody. To jest de facto kilka modeli do wyboru, no bo auta klasy premium, na przykład BMW albo Mercedesa na prąd, nie kupimy, ponieważ on będzie droższy niż 125 tysięcy złotych. Górny limit wartości samochodów powinien być w prawie określony, ale powinien być określony trochę na wyższym poziomie. A mianowicie dlatego, że najdroższą dzisiaj rzeczą składową w samochodzie elektrycznym są baterie. I system powinien promować jak największe te baterie. Słychać też tego typu głosy, że szkoda, że dopłaty nie obejmują aut typu hybryda plug-in. Samochody z silnikami hybrydowymi zwykłymi są po prostu samochodami spalinowymi, które mają trochę lepszą efektywność. Inaczej nie można ich definiować. I wielka szkoda, ponieważ te samochody też są w dużej części zeroemisyjne. Charakter moich wyjazdów sprawia, że czasami muszę w ciągu dnia pokonać 400 czy 500 kilometrów, a samochody elektryczne jeszcze nie pozwalają na takie zasięgi. Dopiero może zmienić coś rozporządzenie, które będzie mówiło o dopłatach do samochodów elektrycznych kupowanych przez firmy i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na razie czegoś takiego nie ma. To jest po prostu kwestia bardzo krótkiego czasu i faktu, że miały miejsce wybory i po prostu jedno rozporządzenie udało się podpisać, a na drugie czekamy. Ale co do zasady się bardzo cieszę, że ten system nareszcie w Polsce rusza i czekam na bardzo wiele nowych samochodów elektrycznych na polskich drogach w przyszłym roku. O komentarz poprosiliśmy także Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niestety obie te instytucje nie znalazły dzisiaj dla nas czasu, a sprawą pierwszego rządowego programu dopłat do zakupu samochodów elektrycznych zajął się Kuba Witkowski. No, ciekaw jestem, kto z Państwa skusiłby się na taką dopłatę. 125 tysięcy cena auta, 37,5 tysiąca dopłaty. Czekamy na sygnały. Nie ma takiej melodii, nawet nie szukam jej, gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta, burzą przeszłaś tu ostatni raz, nie zapomnę. Nocą do snu kołysze dźwięk, nikt nie oddycha obok mnie. Nocą do snu odwozisz mnie, nie chciałem, ale teraz chcę. Przypiętej melodii słucham, witając sen z

czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 20 twarz wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. Za 22 minuty 17 naszym gościem w studiu w Krakowie jest Grzegorz Możdżyński, miesięcznik F1 Racing. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcieliśmy porozmawiać o zakończonym sezonie Formuły 1, o startach i przyszłości Roberta Kubicy, być może o jego następcach. Panie doktorze, heroiczny powrót Kubicy do ścigania się w Formule 1 jakoś bez sukcesu. Polak zajmował ostatnie miejsce. Dlaczego tak wyglądał ten sezon w wykonaniu Polaków? Co nie zagrało? Co było nie tak? Myślę, że zacznijmy od tego słowa heroiczny, bo dobrze pan to ujął. Robert rzeczywiście wykonał ogromną pracę i udowodnił nie tylko sobie, ale nam wszystkim, ja, łącznie ze mną, też wątpiłem w to, że będzie mógł jeździć samochodem F1, ale udowodnił sobie i całemu światu, że jest w stanie pokonać te przeciwności losu, te ograniczenia motoryczne, z jakimi został pozostawiony. Tak, wszyscy mieliśmy nadzieję, że ten sezon będzie na poziomie typowym dla Roberta, prawda, przed wypadkiem w 2011 roku. Robert jeździł tak dobrze, że był, no jest, był kierowcą kalibru mistrza świata. Świetnie się to wszystko zapowiadało, prawda? Tak, było to, sygnały były różne przed tym sezonem, bo nie bardzo było wiadomo, jak te wyniki testowe można przekładać, każdy ma inny program. Natomiast sama jazda samochodem Formuły 1 wymaga oczywiście ogromnych umiejętności i też pewnego rytmu wyścigowego. Pamiętajmy, że Robert nie ścigał się przez 8 lat. Wszedł do rywalizacji z kierowcami, również młodymi, którzy weszli tutaj z marszu, jeżdżąc od 100 lat, prawda? Świetnie przygotowani ci młodzi chłopcy, łącznie z George'em Russellem, który był jego kolegą zespołowym. świetnie przygotowani i technicznie, i mentalnie, pod każdym względem rzeczywiście zaskakująco dobrze nowicjusze, jakie mieliśmy w tym roku. Co poszło nie tak? Z nieoficjalnych doniesień i różnych plotek, informacji wynika, że po pierwsze, no wiadomo, oficjalnie zespół cierpiał na brak funduszy, na chyba też złe zarządzanie, ale wiadomo z różnych doniesień, że Robert nie miał identycznego samochodu jak młody George Russell. Dodajmy do tego, że Russell wspierany mocno przez koncern Mercedes. Słyszało się, że on miał nowsze silniki, miał inne mapowanie, oprogramowanie silnika. Robert dostawał samochód, który często miał złożony z nie takich samych części jak ten drugi bolid. I w tym sensie chyba można powiedzieć, że właśnie nie skorzystali z doświadczenia ze startów Formuły 1. Że tak. Sam zresztą mówił, że Williams wykorzystał ledwie 10% jego doświadczenia. To pokazuje, że w ogóle chyba nie potrafili Roberta Kubicy wykorzystać. W dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. Myślę, że tam doszły do głosu też polityczne układy, nazwijmy to polityczne, bo to jest tak naprawdę duża komercja. Formuła 1 to jest bardzo bogaty i drogi sport. Czołowe zespoły wydają w jednym sezonie około 300 milionów dolarów. Te najmniejsze wydają 80, może 100 milionów dolarów. Williams chyba nie miał nawet takich budżetów, w związku z tym cierpieli na każdym froncie. Tu wiadomo, że z wyścigu na wyścig potrzebne są nowe części, nowe elementy zawieszenia, nowe elementy skrzydła tego, czy konstrukcji aerodynamicznej. To są wszystko piekielnie drogie elementy, które zespoły same produkują. I tym samym przy ograniczonym budżecie, to widać było w historii Formuły 1 wielokrotnie, takie zespoły jak Force India w słabszych czasach też zaczęły podupadać. Takie zespoły jak Lotus pod koniec, tuż przed wykupieniem ich przez Renault, też pozbawione gotówki, ledwo jeżdżące, można powiedzieć. Myślę, że Williams cierpiał też nie tylko z powodu braku finansów, ale też słabego zarządzania. Wydaje się, że córka założyciela i właściciela zespołu, czyli Franka Williamsa, może nie do końca jest taką osobą tego kalibru, jaka jest potrzebna. Charyzmatyczną i z pomysłem, prawda, na wykorzystanie tak świetnego zawodnika. No bo przypomnijmy, że Kubica zakończył sezon na 19 pozycji w klasyfikacji generalnej, tylko z jednym punktem na swoim koncie. Myślimy oczywiście o tym 10 miejscu Grand Prix Niemiec. Przed ostatnim weekendem F1 przyznał, że będzie to prawdopodobnie jego ostatni wyścig, no ale nie można niczego wykluczyć, bo jego przeszłość pokazała, że czasami dzieją się rzeczy niemożliwe. Pamiętamy ten dramatyczny wypadek na Ronda di Andora, ale też w przyszłym roku Robert Kubica najprawdopodobniej zostanie kierowcą testowym. To pewnego rodzaju degradacja w jego karierze? Jak pan to mógłby ocenić, jeżeli możemy się odnieść do takich spekulacji? Nie sądzę. Zacznijmy od tego, że to Robert zrezygnował z jazdy w Williamsie. To on podjął decyzję i poinformował panią Williams na 2 dni przed ogłoszeniem tego na wyścigu, że rezygnuje. Że znaczy nie będzie się starał o przyszły rok. Czym zaskoczył zespół, bo nikt tego się nie spodziewał. Ja myślę, że Robert miał dosyć takich nieformalnych, zakulisowych układów, gdzie kolega wspierany przez Mercedesa był mocno faworyzowany. Z całym oczywiście szacunkiem i uznaniem dla tego, co George Russell osiągnął, bo świetnie jeździł, rzeczywiście zasługuje na takie wsparcie. Natomiast nie można wytłumaczyć takiego braku wsparcia dla kierowcy o takim doświadczeniu jak Robert. Robert postawił na wyścigi. Chce się ścigać w przyszłym roku, bo chce wrócić do tego, co daje mu najwięcej satysfakcji. Potrafi się ścigać, już widzimy. Nawet w ostatnim wyścigu teraz w niedzielę przez prawie połowę dystansu był o jedną, dwie pozycje przed Russellem, na 2-3 sekundy przed nim, więc jechał tempem lepszym niż kolega z zespołu i walczył trochę koło w koło. Wydaje się, że najciekawszą opcją, najbardziej realną, o której on sam mówi, jest ta niemiecka seria wyścigowa DTM, czyli samochody, mocno zmodyfikowane samochody osobowe, która jest bardzo trudną i specyficzną kategorią, pełną byłych kierowców F1, kierowców wyścigowych różnych kategorii, pełna ostrej rywalizacji, bardzo wymagająca. I gdyby Robert tam wylądował, a jest chciany i pożądany, bo jest gwiazdą kalibru światowego, gdyby tam wylądował i osiągał dobre rezultaty, to myślę, że wróciłaby mu ta radość ze ścigania i też satysfakcja z tego, że jest w stanie udowodnić sobie i innym, że potrafi się ścigać na poziomie światowym. Na to wielu kibiców liczy. Zresztą szef Mercedesa Toto Wolff nie wierzy, że Robert Kubica na stałe odejdzie z Formuły 1. Zdaniem Austriaka Polak może jeszcze wrócić do roli podstawowego kierowcy. Jak mówił z Robertem, nigdy nie wiadomo. Na pewno to mądry gość. Tak, to prawda. Robert wiadomo, że rozmawia chyba z dwoma zespołami w tej chwili o roli kierowcy, nazwijmy to rozwojowego. O swojej przyszłości generalnie zawodowej, tak, tak. Sportowej. Tak, no w przyszłym sezonie może się zatrudnić. Prawdopodobnie dojdzie do tego, że będzie kierowcą symulatorowym, nazwijmy to, który spędzi trochę czasu w symulatorze, pomagając rozwijać ustawienia bolidów i ulepszać samochód w ciągu sezonu. Ale chcę to połączyć z sezonem wyścigowym, więc wydaje się, że tutaj kilka elementów musi się zgrać. Z tego, co widzimy po Robercie, jest zadowolony i chyba pewny decyzji i tego, co się będzie działo, więc tak czy inaczej, miejmy nadzieję, że zobaczymy go w samochodzie wyścigowym dobrej kategorii. Pewny i pewny tak. Siebie, jeszcze wejdę w słowo, bo Robert Kubica na koniec sezonu pozwolił sobie na uszczypliwość w kierunku niektórych, przynajmniej osób z Williamsa. Najpierw podziękował zespołowi, ale w odpowiedzi na komunikat inżyniera wyścigowego stwierdził, jeśli chodzi o przyjemność pracy ze mną, to mów tylko za siebie. Możliwe, że niektórzy myślą inaczej niż ty, tak, zażartował Kubica. Iskrzyło i iskrzy. Być może w kolejnym sezonie, może z innym kierowcą, a może z Robertem Kubicą w innym zespole. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w studiu w Krakowie był pan Grzegorz Możdżyński z miesięcznika F1 Racing. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Osborne, jutrzejszy jubilat. To już dziś, a konto z najlepszymi życzeniami. 2 2 7 3 w sprawie elektrycznych aut. Ja bym chciał takie swoje 5 groszy do tych dopłat do elektryków. Myślę, że to jest dopłata do cofnięcia się o 150 lat, bo pojazdy napędzane węglem były tak mniej więcej 150 lat temu. No bo jeżeli prąd pochodzi z węgla, to czym te auta są napędzane? One nie są czyste, tylko zmienia się miejsce emisji. Aha, 2 2 7 3. Za 9 minut 17 od wczoraj w Kościele Katolickim trwa Adwent, czas oczekiwania na Boże Narodzenie, choć wielu z nas pamięta w tym okresie o tradycji i co tydzień zapala kolejną świecę w wieńcu adwentowym, coraz więcej wiernych przygotowuje się do świąt korzystając z internetu. Witamy Was serdecznie w rekolekcjach adwentowych Poczekalnia. Chcemy codziennie Wam zadawać jedno pytanie i to będzie czas pytań adwentowych. Kto chce, może rekolekcje znaleźć w internecie. Czy to jest trend, czy to jest moda, czy może po prostu nam się świat zmienia? Zmienia nam się świat. Internet jest naszym dodatkowym światem, bez którego nie wyobrażamy sobie życia. Dziennikarz Tomasz Królak z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Kościół niewątpliwie dostrzega, że bez obecności w internecie można by stracić część ludzi, którzy sięgają czy wchodzą do internetu. To niekoniecznie po treści religijne. Dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj jest poniedziałek, to jest 2 grudnia, a to jest pierwszy odcinek serii adwentowej. Rekolekcje w internecie, na kanałach YouTube, czy pani ogląda? Tak jest. Ale to pomaga? Dlaczego w zasadzie? Czasami ciężko jest znaleźć czas na takie pójście gdzieś na zorganizowane rekolekcje na przykład, czy na jakiś inny czas wykładowy. Na różnych uczelniach też są takie spotkania, natomiast rzeczywiście na to trzeba mieć czas osobno. A tutaj człowiek jedzie w tramwaju, gdzieś podłącza się duchowo. Nie oglądam takich rekolekcji nigdy w internecie, nie słucham takich rekolekcji. Muzyk Robert Lica Friedrich, lider zespołu Lux Torpeda. Nie jest mi to kompletnie potrzebne. Mam od 20 paru lat taką rzeczywistość, w której mam Słowa Bożego pod dostatkiem, to jest wspólnota. I to, co mnie najbardziej przekonuje, to są fakty zawsze, a we wspólnocie widać fakty działania Boga, że to wszystko nie jest tylko jakaś idea, jakaś religia, ale jest to konkretne doświadczenie. Rekolekcje internetowe pojawiły się także w tym roku, realizowane w Betlejem. Ewelina Zamojska z portalu Profeto. Rekolekcje te poprzez to, o czym są, mają nas wprowadzić do tego czasu narodzenia Jezusa, a są o kobietach Starego Testamentu. A czy takie internetowe rekolekcje w przyszłości mogą wyprzeć te takie tradycyjne w kościołach? Chyba nie. To jest jednak żywy kontakt. Internet tego nie zastąpi. Brat Szymon Janowski, kapucyn. Coś podobnego jak ze słuchaniem płyt. Co innego, kiedy słuchamy płyt jakiegoś ulubionego wykonawcy, co innego, kiedy pójdziemy na jego koncert. Socjologia religii będzie nam się zmieniała, dlatego że prawdopodobnie coś, co określamy mianem pełzającej sekularyzacji, doprowadzi do zmniejszania się praktyk religijnych w Polsce, to nigdy nie będzie tak, że ludzie chcący być w kościele wybiorą internet zamiast kościoła. No raczej nie. Raczej potraktują to jako ofertę dodatkową. Jest to fajne uzupełnienie, że można też przez właśnie kanały YouTube czy inne takie internetowe podłączyć się do dziedzictwa duchowego. No właśnie, tak sobie myślę, że to dla zapracowanych świetna propozycja, to jak można się przygotować na Boże Narodzenie, korzystając na przykład z internetu i narzędzi tam, że znaleźć, pytała Monika Suszek. Taka propozycja dla zapracowanych. Pani Jaga i pan Tomek zgłaszają swoją obecność. Troszkę niewyspani, no bo wiadomo, z samego rana jutro też, no więc Zuch, dziewczyna i chłopak, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Edyta Geppert, już teraz. Uparcie i skrycie, okrzycie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. W każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzej. Co drogę wskaże we mgle. Mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odzajemniasz, kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. Ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój.